Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Konumuz tabi doğal olarak inşallah Miraç mucizesi. Miraç olayı bir mucize. En büyük mucize. Yalnız peygamberimize nasip olan bir mucize. Hicretten önce Mekke Mükerreme'de bu olay meydana geldi. Her şeyin bir alt yapısı vardır, başlangıcı vardır, nedeni vardır. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin de Mekke Mükerreme'de en daraldığı bir zamanda oldu bu olay. En daraldığı bir zamanda. Eşi Hatice annemiz vefat etmişti. Amcası Ebu Talib vefat etti. Aleyhisselam Hazretleri Mekke Mükerreme'de çok garip kalmadı. Garip kaldı. Artık Mekke Mükerreme'de görevini yapamaz hale geldi. Yaptırmıyorlar, konuşmuyorlar. Taş şakaylar, konuşmuyorlar. Yalnız Zeyd Aleyhisselam Hazretleri Taif'e gitti. Onlar İslam'a davet etti. Onlar İmana gelmedikleri gibi bir de şu yukarı taş ver şu yukarı. Peygamber Aleyhisselam'a taşladılar muhtemelen böyle. Taş attı Peygamber'e böylece. Yanında altı Zeyd diye bir tek sahabesi var yanında. Hadi Zeyd zavallı ne yapıyor? Gelen taşlara karşı bedeni siper ediyor. Resulullah'ı korumak için. Kaşı, gözü, başı tabi yarıldı. Kanlar içine kaldı. Peygamber döndü oradan, yine Mekke Mükerreme'ye geldi. O gece ya Kabe'nin yanında haramşı yattı veya da Ümmü Hani var, amcasının kızı onun evinde. İki rivayet var, birine yattı. Bu Miraç'ın İki yönü var, iki bölümde oluşuyor bu. Biri Mekke Mükerreme'den Kudüs'e meşhasa gitme kısım var. Bu Kuran-ı Kerim'de İsa Suresi'nin başında ayet-i kerimeyle sabittir. Yani buna inanmayan Allah korusun dininden çıkar, kafir olur. İkinci bölüm ise Kudüs meşhasa'dan göklere çıkması. Tabii Peygamber neden önce Kudüs'e gitti acaba? Hikmetleri artı, ondan sonra da açıklayayım inşallah. Önce ayet-i kerime bakalım. Bu olay, Miraç olayı, yani bir beşerin, bir insanın bedeniyle, ruhuyla, canlı olarak göklere çıkması, tabii doğa kanuna aykırı bir mesele, gerçekten kurtulması. Fakat bir mucize olunca iş değişiyor. Bir de şu var, bir insan, bir beşer peygamber de olsa yine kendi bu işi yapamaz, beceremez tabii. Bu iş Mevlam buyuruyor ayetin başında, Bismillah, Sübhanellezi, ayet-i kerime Sübhane diye başlıyor. Sübhane, Allah-u Teala Mevlamızı tesbih, tenzih etme Mevlamızı. Yani Allah-u Teala Mevlamız, onun her şeye gücü yeter, her şeye kadri mutlattır Mevlamız. Ellezi, öyle Sübhan Allah ki, Esra. Esra, gece yürüttü. Sera olsa sülasi olur, yürüdü, kendisi yürüdü olur böylece. Esra, ifal babından müteaddi oluyor. Esra yürüttü. Yani kendi yürümedi, kendi gitmedi, onu Mevla yürüttü. Kimi yürüttü Allah-u Teala? Bir abdihi, kulu Muhammed'ini. Bir abdihi, buradaki zamir var, onu anlamaya geliyor. Kulu Muhammed Aleyhisselam Hazretleri'ni Mevlam gece yürüttü. Burada tekrar leylen geliyor tekrar. Yani gece anlamaya geliyor. Bu da bunu tekiden, geliyor. Mevla peygamberimizi gece yürüttü. Buradaki ilerleyen de temin var. Yani el-leyl olsaydı, lam tarifi olsaydı, o zaman belirsiz olurdu böyle. Şimdi bunda temin var. Bu da anlamı kılle deniyor buna. Az bir zamanda, yani gecenin tamamında değil, gecenin az bir zamanında Mevlamız, kulu Muhammed'in Aleyhisselam Hazretleri'ni yürüttü gece. Nereden nereye? Minel Meşdil Haram, Meşdil-i Haram'dan. Meşdil-i Haram, Kabe'nin çevresindeki o meşride bu isim veriliyor, Meşdil-i Haram diye. Yani haram, orada bağış yapmaz, haram olduğu için. İlel Meşdil-i Aksa, Meşdil-i Aksa'ya kadar. Meşdil-i Aksa, Kudüs'teki meşit. Aksa, en son, en uzak anlamına geliyor. Yani Mekke mükerremeye en uzak olan meşit anlamına geliyor. Meşid-i Aksa. Ellezi öyle Meşid-i Aksa ki Allah'ın havlehu onun etrafını mela buyuruyor. Bereketli kıldık. Tabi açacağım da bunları inşallah. Şimdi nasıl bu olay başladı tabi. Meşid olay başladı. Önce Miraç olayı yani bizim aklımızın biraz dışında muhtemelen, biraz tam dışında aklımızın böylece. Bir mucize olduğu için ancak peygamber mahsus bir olay. Ancak konunun ışığında, hadi ışığında bunu iş anlamaya bir çalışacağız böylece. Bu olay bir gök siyahı değil. Yani bir uzay yolculuğu değil. Nedir bu? Bir mucize. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin bir manevi seyri sülük deniyor buna. Seyri sülük. Yani manevi, maneviyattan, ruhsahandan bir manevi yol kat etme anlamına geliyor. Böyle. Her evliyanın seyri sülükü var, her evliyanın. Yani bir evliya üst makama geçiş için bu yola başvurur. Fazla zikrullah ile, aşık ile, cihad ile mücadele eder böylece. Bu olay da bir mucizedir. Hadis-i şerif de var. Buhari hadis-i şerif. Bu Aleyhisselam Hazretleri Fenezile Cibril'ü Heferece Sadri'ye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ya amcasının kızı Ümmü Hane hastanenin kardeşi yani kız kardeşi onun evinde. Şöyle oldu, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gece Mekke'ye geldi. Tabi o dönemde şehirler karanlık, ışık yok yollarda. Evde bile ancak yağ yanıyor, kandil yanıyor, lamba yok zamanlar. Her taraf karanlık. Kapıya, tablona zil yok, kapıya vurdu. Ümmü'nü sordu, kim o? Ben Muhammed'im, amcanın oğlu Muhammed'im. O buyur dedi, içeri aldı bunu. Hemen bana bir odasına hasır verdi, ibrik verdi, bir de leğen verdi tam kılması için. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada hasır üzerine yaslandı, yorgundu, ayağı da yaralanmıştı o Taif'te, taş atmış, ayağını atmışlardı. Ayağı da, yani ayağına basamıyordu, ayağında sancı vardı, ayağı yaralıydı, çok aşırı yorgundu. Açlık vardı, susuzluk vardı. Yani Peygamberimizin çektiği şeyler bakın muhteremler. Yani biz Allah için ne yapıyoruz? Allah için. Hangi zaman katılıyoruz muhteremler? Hangi zaman katılıyoruz böyle şey? Yani bir camiye gelmeye bile üşeniyoruz. Bir peygamber, hem Hatemül Enbiya, peygamberlerin son mührü, Mevlamızın Habibim dediği bir peygamber, Aleyhisselam Hazretleri bakınız, nasıl çileler çekiyor böylece. Hasıra yaslandı, çok yorgun, bitkin, ayağı sancılı, karnı aç, susuz da, hadi su verdi Ümmü Hane ama Evindeki yokmuş akşam onun da. Oradayken diğer rivayette Peygamber Aleyhisselam o gece Kabe'nin kuzey tarafında Hilal'in bir çıkıntı vardı, hilal şeklinde. Hatim Hıcı denir oraya böyle. Peygamber oraya uzanmıştı. İki rivayet var. Fenezele Cibril'ü Cebrail Aleyhisselam geldi. Mevlam buyurdu Cebrail Aleyhisselam'a, Hazreti Cebrail'e. Ya Cebrail, benim Habibim Muhammed'im çok hüzünlü şu anda, çok hüzünlü. Dertli, rahatsız. Ona git, ona git. Onu bu makamlara getir de, göklere getir de, onu hem gök ehli görsün, hem onda hüzne gitsin. Gökteki varlıklar, göklerde. Tabi melekler var, ruhaniler var, ona bilemiyorum. Onlar da Allah'a yalvardılar. Ya Rabbi, o Muhammed Aleyhisselam Hazretleri'ni ne olur göklere davet et de, biz onu görelim. Ona aşıklar, melekler aşık. Onun nurunu biliyorlar, görüyorlar makamını. Cevâb-ı Aleyhisselam geldi, feferrece sadri, göğsümü yardı diye Peygamber'e, göğsümü yardı. Bıçakla mı, makasla mı? Hayır. Küçüğü ayırdı muhtemelenler. Bir melek tabii, melek. Günümüzde bile kansız ameliyatlar var günümüzde bile. Biraz ışınlarıyla mesela muhtemelenler. Tabii melek ne yaptı? Peygamber'e böyle. Tabii şeyden şeye kadar göğsünü yardı böyle. Ama hiç ne kanama geldi, ne ağrı geldi, ne bir şey geldi böylece. Açtı, kalbini çıkardı. Sümme gaselevi mimmai zemzem. Peygamberimizin kalbini zemzem suyuyla yıkadı. Bakın o derler. Cennetten su getirmedi Cebrail Aleyhisselam. Ona göre kolay cennetten su almak. Elini uzatır, alır cennetten suyu getirir. Ona göre kolay. Öyleyken, bakınız, cehennem su getirmedi, zemzem suyuyla Peygamberimizin kalbini yıkadı. Yıkadı. Neden yıkadı muhteremler? Kalpte bir nokta vardır. Süveyda-i kalp deniyor bunu. Süveyda-i kalp deniyor. Bir nokta, kara nokta vardır böyle şey. İşte ürken, korkan, bir şey yapan odur böyle şey. Peygamber Hazretleri'nin çıkacağı makamını ürkmemesi için onun temizlemesi gerekti. Süveyde kalp dönüyor. Bunu yıkadı. Sümeca bir tastin min zehebin sadece Aleyhisselam cennetten bir tas getirdi. Tas. Altından. Niye altından getirdi? Cennette toprak yok ya. Cennette. Cennette bir şey yok. Böyle. Altın, gümüş, mücevher var cennette. Cennetten bir tas getirir altından. Mümtevlüğünün hikmetten ve imanen. İçinde iman hikmet dolu tasın içerisinde. Yani su değil. Sıvı değil ama. Hikmet, ilim. Esrar-ı ilim. İlmin sırları, incelikleri, perde arkası ve iman. İman daha takviyesi için fefregaha fi sadri onu göğsüme boşalttı biliyorlar. Onu görsün, boşalttı biraz sonra. Boşalttı. Tabii nasıl oluyor bu olaylar? Yaşamayan bilmezler muhteremler. Her evliyada da, her evliyada da, bunu tabii küçük bir örneğe geçti her evliyada. Bir insan kemale yaklaştı mı, Allah aşk ile yandı mı, cezbeye kapıldı mı, yani Allah diye tatmin oldu bir kimse, o kimseye mutlaka bu hal gelir. Maneviyat olarak, rüya halinde o kişinin melekleri kalbine göğsüne yararlar muhtemelen. Mutlaka ameliyattan geçer. Evliya bile bak bundan geçer bunlardan. Tabi Peygamberimizdeki daha başka. Ona da kim şeyi ameliyat yapanı? Cebrail Aleyhisselam muhtemelen. Cebrail Aleyhisselam yaptı. İçine demek ki iman hikmet doldurdu. Sümütüydü bir dabetin, sonra cennete bir dabe getirildi, bir hayvan beni getirildi cennetten. Ve hala burada Cebrail Aleyhisselam'a, ya Cebrail, cennete git, oradan bir binek al, onu getir Muhammed'e, onu bindir ona. Demek ki cennette hayvan var muhteremler, cennette hayvan var. Nasıl hayvan bunlar ama? Önce akıllı, bilinçli hayvanlar. Sonra otluyorlar, ot da var cennette ama pislik çıkmıyor alttan muhteremler. İdrar yok böyle, dışkı yok böylece. Cennete böyle. Yani o hayvanlar ne salyaları var, ne burunları akar, ne işerler, ne dışkı yaparlar hayvanlar cennete böylece. Akıllı, bilinçli varlıklar Allah zikrederler. Hazreti Cebrail cennete geldi, şöyle baktı hayvanlara. Baktı, baktı Burak denen cins, ona baktı. Hayvanların hepsi tabii cennetteler. Ne mutlu onlara tabii. En doğal bir hayat. Tertemiz cennet havası, manevi havası, manevi feyzi, cennetin gıdaları, hayvanların zevkte, yani sevinçli otluyorlar. Yalnız bir tek Burak, o kenara çekilmiş, gözleri yaşlı, öylece duruyor kenara duruyor, yiyip içmiyor. Cevabı Aleyhisselam dikkatini çekti, yanına geldi. Sen niye böyle kenarda üzülüyorsun, üzgünsün? Cennette dert olmaz. Sen niye buradasın, ne yapıyorsun, niye sen yemiyorsun? Şöyle buyurdu, ya Cebrail, bilmem kaç yüz bin yıl önce, ölüm yok çünkü orada, kaç yüz bin yıl önce bir ses duydum, kulağıma ses geldi. Ya Muhammed diye. O isme aşık oldum. Ya Muhammed deyince o isme aşık oldum sallallahu aleyhi ve sellem. İçim yandı, yandı, yandı. Onu görmeden yemek içmem dedim. Tabi cennette ölüm yok. Ölmüyor. Yemesi yer ölmüyor böylece. Ya Rasulullah dedi ki, ya Burak gel, olmazsa ona kavuşayım ben dedi muhtemelen. Aldı onu getirdi. Ne kadar büyüklüğü? Dûnel bağlı ve fevkal himari. Katırdan küçük, merkepten büyük. Katırla merkep arası büyüklüğünde. Hatta bunun vasıfları var, özellikleri var böyle. Yani başı nasıl, gözü nasıl, kulakları nasıl böyle. Çok değişik böyle, farklı başka bir varlık tabi böyle. Akıllı, bilinçli varlık. Ebi yalda ve bembeyaz gümüşü parlakmış. Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam'ın orada. Daha çok meleklere geldiler. Cebrail Aleyhisselam buyurdu, ya Muhammed bin Burak'a da seni önce getireyim Kudüs'e. Peygamberimiz tam Burak'a binecek. Burak şöyle bir geniş çekildi. Yani bindirme üzerine. Peygamber dedi ki, ya Cebrail, bu Burak niye böyle beni yüzüne bindirmiyor? Bir sor bakalım dedi Cebrail Aleyhisselam, niye bindirmiyor acaba? Sordu. Ya Burak, niye sen bana teslim olmuyorsun, niye bindirmiyorsun? Başta ağlamaya. Ya Resulallah, senden bir söz istiyorum. Söz istiyorum. Nedir bu söz? Mahşerde, mahşer gününde kabirden kalktığın zaman da eğer orada bana bineceksen, söz verirsen sana teslim olayım ya Resulallah. Yani tabii ona buyur dedi, binerim üzerine de belirledi. Teslim oldu, üzerine bindi. Yalı hatvehü inde aksa tarfihi. Mekke'den Kudüs'e şimdi yolculuğu başladı. Burak surati hızıyla, Burak hızıyla. Yukarı hızı değişiyor şimdi bak. Burak hızıyla Mekke'den başlı sürer. Yalı hatvehü inde aksa tarfihi. Ne kadar hızı? Gözünün gördüğü bir yere Burak bir adım atıyor. Dört ayağı var. Öbür adımın öbür gözün gördüğü yere. Düşünün ki çölde, önün açık. En aşağı kişi 50 kilometre görür. Görür böylece. Dağ tepe insan karşıdan görüyor. Demek bir en attığı yer 50 kilometre mesafe bir ayna atıyor. Öbürünü aynı şekilde atıyor böyle. Dört en attığım ikisi gibi atıyor böylece böyle. O hızla Medine Kudüs'te geldi muhteremler. Tabii yolda çok olaylar oldu. Yani buna deniyor tayyi zaman vardır. Keramet olarak evliyada peygamber başka. Tayyi zaman. Bir de tayyi mekan vardır. Tayyi zaman, zaman içinde zaman. Kısa bir zamanda çok iş olur böyle. Evliyaların çoğunu vardır böyle. Tayyi zaman vardır böyle. Yani onların hayatında bereket vardır. Bereket. Bir evliya mesela 100 rekat namaz kılar, 10 dakikada bitirir onu böyle. Hızlı mı kılar? Yok, yavaş okur. Ama tayyi zaman vardır böyle. Hatta yolda Medine vardılar. Yaraslam dedi ki, ya Muhammed, senin geleceğin burası. Hicret için yer gösterdi bu şekilde. Kudüs'e gelindi. Tabii özetlemem gerekiyor. Çünkü bu olay bir sebeple sığmaz. Kudüs'e gelince Meşid-i Aksa, orada vardı zamanlar var Meşid-i Aksa. Kim yaptı Meşid-i Aksa'yı muhteremler? Davud Aleyhisselam, peygamber Davud Aleyhisselam. O bunu yapmaya başladı. Kendi hem peygamberdi, hem devlet başkanıydı. Çok büyük olarak Meşid'i yapmaya başladı. Temelini ördürdü, derin temel açtı, ördürdü. Duvar örüldü. Bir insan boyuna gelince duvarları, Davud Aleyhisselam hastalandı, öleceği anladı. Oğluna vasiyet etti. Oğlu kim? Süleyman Aleyhisselam, Sultan Süleyman. Yani en meşhur bir saltanat süren peygamber. Vasiyet etti, yavrum Süleyman, sen bunu tamamla dedi buna böyle. Ona vasiyet etti. Sonra oğlu Süleyman Aleyhisselam, o bunu tamamladı. 7 yılda ama. 7 yılda. Nasıl yaptı bu Meşid-i Aksa'yı? Taşra yok o konuda. Altın, gümüş, mücevherler. Cinler onun emrinde Süleyman Aleyhisselam. Cinleri gönderiyor. Denizde alıyor cinler. Orada inci çıkarlar, mercan çıkarlar denizden. Yani cinler denizde dalabiliyorlar. Orada yaşayabiliyor cinler muhtemelen. Sonra 7 senede bilmem kaç bin kişi çalıştı ama işçi olarak böyle. Böyle çalıştılar. 7 yılda tamamlandı. Karşıdan bakınca, güneşle vurunca insan gözü kamaştırırmış böyle. O kadar süslü mücevherler böyle. Yahu inci mercanlar, süslü mercanlar. Böyle yaptı bunu ama Peygamberimizin gittiği geceki meşhur meşhur değildi ama. Babil hükümdarı Butun Nasr denen kişi, ateşperest kendisi, kafirdi. Bu Kudüs'e saldırdı. 5 tane yaktı, yıktı Kudüs, Meşid-i Aksa'yı muhtemelenler. Önce altınları, gümüşleri topladı askerler bunların. Kaç binlerce ton altın, gümüş şunlar bunları, topladı bunları. Ondan sonra ateşi verdi, yaktılar, yıktılar, harap ettiler. Çok insan öldürürler. Yani sel gibi kan aktı Meşid-i Aksa'da. Ve çok kişiyi de esir aldılar, götürdüler Babil'e. Hatta Aleyhisselam da, Üzer Aleyhisselam oradaydı esir arasında böyle. Götürdüler bunları. 70 yıl sonra İran hükümdarı Keyhüsrev, o Babil'e saldırdı. Babil'i devletini yıktı, Kudüs'ü aldı, esirleri de bıraktı. Tekrar tamir etti, Meşid-i Aksa'yı tamir etti Keyhüsrev. O da Müslüman değil. Ama ona rağmen yaptı işte bunu böyle işte. Sonra yine bu yıkıldı ama. Milad 70 yılında Romalılar saldırırlar. Kudüs saldırırlar. Çok büyük katliam yaptılar Romalılar Kudüs'e. Çok büyük katliam yaptılar böyle. İnsanlar kılıçtan geçirirler. Yine yaktıkları Meşid-i Aksa'yı kan attılar. Sonra yine Bizanslar bunu tamir etti, yaptılar böylece. Peygamber'in gittiği gece Bizans'ın yaptığı Meşid-i Aksa'ydı böyle. Aynı temel üzerinde onu yaptığı binaydı böylece. Meşid-i Aksa'nın hemen karşısında bir sahra vardı, kaya vardı. Gene var tabii. O zaman bu kaya meydandaydı, tepe yerine böyle. Taş, kaya. vardı. Cebrail aleyhisselam parmağına deldi kayayı. Deldi kayayı. Dedi ki ya Muhammed dedi, buraya bağlıydı. Bindi bırak onu hayvanı buraya bağlıydı böylece. Burak tabi kaçar mı? Kaçmaz. Demek ki tedbir almak gerekiyor. Ama gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Burak'ı o kayaya bağladı. Sonra bunun üzerine meşit yapıldı. Emini halifenin birisi bunun üzerine meşit yaptırdı. Bu adı Kubbetü Sahra deniyor meşide böyle. Meşidin karşısında. Çok da benziyor Meşid Aksa'ya. İnsan bile karıştırıyor bile böylece. Karşısında. O kaya içinde kaldı. Üzerinde meşit yapıldı. Hatta kayanın altı oyuldu, altına giriliyor. İçine gezebiliyor insan. İnsan boyunda var. İçerisinde böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Burak'ı bağladı. Meşid Aksa'ya gelince ne kadar peygambere gelmişse, gelmişse dünyaya hepsi ruhaniyet oraya geldiler peygamberler. Her bir peygamber her insan muhterem, her insan ruhlar aleminde son giydiği giysiyle gördür burada böyle. Bunun için ağır bir hasta ölüm halindeyse ona güzel bir şey giydirmek gerekiyor. Temiz olması gerekiyor böyle şey. O kimse ruhlar aleminde son üzerinde hangi elbise varsa onunla görünür böylece. Ne kadar peygamber geçmişse her peygamber ruhaniyet oraya geldi. Nasıl geldiler? Tabi Adem Aleyhisselam'ın zamandaki giysi başka. Nuh Aleyhisselam'ındaki başka. Yani çok farklı, hatta derilere falan bürümüş şekilde. Böylece her peygamber öldüğü anda üzerinde ne varsa onu giymiş olarak ruhaniyette geldiler Mevsa'nın önünde. Mevsa'da önü çok geniştir, önü. Mesela bugün merdivenin altına giriliyor. Önündeki meşit ayrı. Önüne geldiler. Peygamber karşıladılar tabi burada. Peygamberler karşıladılar. İçeri girdiler şimdi. İçeri girince dediler ki ya Muhammed namaz kılalım burada. Meşit aslında namaz kılalım. Peygamber Adem Aleyhisselam'a baktı. Sen benim babamsın. Dedensin. Biz senin torunlarınız. Sen varken ben öyle geçemem. Hayır ya Muhammed dedi. Ben bir hata ettim. Cennette memnu yasak meyveyi yedim. Ben yüzüm kara. Yüzüm kara. Ben seni geçemem, sen geç. Peygamber'e geri çekiliyor. Döndü Nuh Aleyhisselam'a. Ya Nuh, sen ikinci babamızsın. Senin eşinden geldik. Doğru sen ileri geç. Ben de geçemem sen varken. Böyle hepsini Peygamber sordu. Cebrail tuttu Peygamber'in elinden. Ya Muhammed. Sen varken buna geçemezler bile. Sen geç dedi böyle şey. İşe girdi. Gidenler bir de Meşid-i Aksa'yı muhteremler böyle girince alt kısmı ama üst meşidi böyle. Altına girince böyle sağa dönüyor böyle. Sağa dönüyor. Sağa dönerek orada namaz kıldılar. Yani hala duruyor orası böyle. Hala duruyor orası böylece. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada imam oldu. Peygamberler cemaat oldu. Cebrail Aleyhisselam müezzin olduğu muhteremler orada iki rekat namaz kıldılar. İki rekat namaz kıldılar. Acaba nasıl bir namaz oldu ama? Bakınız. 124 bin peygamber aşağı bakınız. O kadar melekler, Resulullah imam, mihrapta. Tabi nasıl maneviyat oldu, nasıl feyiz oldu, nasıl haller oldu orada? Onun tabi yaşanabilir muhteremler. Namaz kılındı. Peygamber orada vedalaştı peygamberle beraber. Yine Burak'a bağladı, sahraya geldi. Yine sahraya geldi Aleyhisselam Hazretleri. Oradan işte yukarı çıkacak. Miraç, kısmı başlıyor. Miraç başlıyor. Miraç, araca filinin ismi alet deniyor buna. Miftah vezninde Miraç. Yani yukarı çıkan bir alet. Yani merdiven anlamına geliyor. Miraç böyle şey. Peygamber nasıl çıktı? Gökyüzüne çıktı. Önce şuna geçelim inşallah. Acaba neden önce Kureyş'e gelindi de neden Mekke'den böyle çıkılmadı acaba? Tabii şey hikmeti vardı bir şimdi. Hikmetleri çok muhteremler. Tamam, birkaç tane ancak anlatabileceğim burada. Hikmetin biri şu. Miraç olayı bir mucize. Olağanüstü bir hal. Eğer doğrudan Mekke'ye mükerreme göğe çıkılsaydı, Peygamber'in söyleyince insanlara inanmazlardı buna. İnanmazlardı, öyle kalır, boşta kalırdı böyle. Yani bir ispatlanamaz bu, çıktı. Önce Kudüs'e gitmesi ispatlandı bu. Nasıl ispatlandı bu? Peygamber'in söyleyince sabahtan gece Kudüs'e gittiğini, Meksas'a gittiğini, göğe çıktığını söyleyince, tabi biliyorum Mekkeliler, Peygamber'in dışarı çıkmadı dış ülkelere. Yani iki yolcu var Peygamber, iki yolcu var. 12 yaşındayken Şam'a gitti. 25 yaşında yine Şam'a gitti. Hatta Şam'a girmedi, Busra ilçesinden geri döndü. İki sefer. Dedik işte Mekke müşrikleri kendi aralarında bu dedi Muhammed dedi Kudüs'e gitmedi. Orasını bilmiyor. Ama işine gidenler var çok. Ticaret işine gidenler var böyle. Onları çağırdılar. Sorun bakalım Meclis-i Aksa'yı. Bakalım gitti mi gitmedi mi bakalım bakalım. Başlar sormaya şimdi. Peki ya Muhammed? Meclis-i Aksa'nın girişi nasıl? Dış kapısı nasıl? İçerisi nasıl? Genişi nasıl? Kapı nasıl bu şekilde? Peygamber sordular. Şimdi gerçekte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evet gece oraya gitti ama onun gönlünde Allah var muhteremden. Mevla var. Meclise bakmadı aslında böyle. Bakmadı. Bakmadı ama hemen Rabbim onun karşısına getirdi meclise getirdi. Geçti. Meclise karşısına getirdi. Yalnız ne yaptı? Oraya bakarak oraya cevap verdi muhteremden. Cevap verdi. Şimdi bu ne oldu? Peygamberimizin Mekke mükerremeden Kudüs'e gece gittiği kesinleşti böylece. Her şeyi bildi böyle. Onun dahisini bildi. Demek ki oraya gitmesi ne oldu? Bir mucize oldu. Bu kanıtlandı şimdi böyle. İkincisi, Meclis-i Aksa'yı bize kıblemizdi muhtemelen önceden. İlk kıblemiz Meclis-i Aksa'ydı böyle. Hatta Mekke-i Mükerreme döneminde bile, Mekke'nin döneminde bile ki Kabe şehri Mekke-i Mükerreme, Kabe şehri. Peygamber aslında Kabe'yi çok sever, Peygamber severdi. Ama Meclis-i Aksa döneminde demek farzdı bence, kıble olduğu için bence. Ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Yemenli Esvet rükün ikisinin arasında böyle namaz kılardı. Önü hem Meclis-i Aksa hem Kabe'ye girdi böyle. Ama Medine'ye gelince iş değişti. Kabe'ye dönünce arkada kaldı Kudüs. Ters kaldı mesela. Daha Peygamber ne yapıyor? Kabe'ye dönüyor. Dönse olmuyor. Kıble dönmek meşrutlukta farz. Peygamber tabi Kudüs dönüyor. Yani Kudüs güneyinde kalmış oluyor. Kuzeyinde kalmış oluyor. Kabe güneyinde kalmış. Tam tersine olmuş oluyor. Sonra tabi Ayet-i Kerime'ye geldi, Mevlam buyurdu, dön yüzünü kıblelerden böylece. Meclis-i Aksa bir de ilk kıblemiz. Neden o muhteremler? Yani Meclis-i Aksa Yahudilerin malı değil. Oraya yönelmemiz gerekiyor. Mevlam bunu şöyle bir çevirdi oraya böylece. Hikmetin biri de rivayete göre mahşer yeri orada koyacak. Mahşer yeri Kudüs'te olacak mıdır? Orada koyacak, mahşer yeri olacak böyle şey. Kudüs şehri en eski yerleşim alanı dünyada. En eski yerleşim alanı Kudüs. Tam kesin tarihi bilinmiyor bile. Kudüs'ün civarının adı Kenan illeri derler böyle. Kenan illeri derler o böyle. Kenan illeri. Kim bu Kenan? Doğarsan torunu muhteremler. Doğarsan bir oğlu Kenan da vardı ama o iman etme, suha boğdu gitti böylece. Nuh Aleyhisselam'ın ham oğlunun oğlu Kenan, yani torunu, onun nesli Kudüs'ü bulunarak bunlar yerleşirler. Onun için bu adı böyle, Kenaniler dendi oralara böyle. Ama tam kesin tarih bilmiyor. En eski yerleşim alanı Kudüs. Yani kutsal mukaddes bir yer tabi Kudüs. Bir de muhteremler, gök kapısı tam o sarın üzerinde gök kapısı. Yedi kat gök vardır, her kapının da bir kapısı var böylece. Melekler her tarafa göğe çıkamazlar. Gök kapısı var, kapılar kapalı. Ama tabii kapılar nasıl kapalı, neden kapalı, yani aslı maddesi nedir, bilemiyor bunlar böyle şey. Ama bir kapıdan gök, dünya sığar, büyük kapı. Her kapıda bir bevvap deniyor, kapıcı var böyle şey. İşte onun için oraya gelindi bir de, gök kapısı orada. Şimdi Peygamberimizin güvenaş çıkması meselesi. Bir miraç ile merdiven, yürüyen merdiven gibi böyle şey. Bir merdivende. İkinci daha da kuvvetli rivayette Cebrail'den kanadın üzerine binerek çıktım. Yani melek hızı ile çıktı gökten. Melek hızı ile çıktı. Bazıları efendim, ışık hızı diyorlar. Yani saçmalık muhtemelen. Saçmalık böyle şey. Neden? Mesela şu Samanyolu galaksi, dünyanın çevresinde gördüğüm yıldızlar, Samanyolu galaksi var böyle şey. Bunun çapı 101 ışık yılı bakınız. Bu galaksinin çapı 101 ışık yılı. Ondan sonra ikinci galaksi en az 2 milyon ışık yılı daha ötede bakınız. Yani milyarlar ışık uzakta galaksiler var böylece. Bunlar madde alemi. Ondan sonra öbür tarafa çıkılıyor böylece. Eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ışık hızıyla çıksaydı milyonlar yıl lazım buna. Melek hızı bir anda gidiyor. Melek hızı muhtemelen. Cebrail Aleyhisselam kanadını aldı Peygamber'e böylece. Bir anda hemen birin göğe geldiler böylece. Tabii her gökte bir karşılama oldu. Her gökte muhtemelen. Hatta Cebrail Aleyhisselam kapıya geldi. Kapıyı seslendi. Sordu kapıcı, kimsin sen? Ben Cibril. Ben Mekke, kim var yanında? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Açtı kapıyı, içi aldı bunları böylece. Ne kadar melek varsa birinin semada, tabi bir alda bir sayısı muhtemelen, hiç boş yer yok gökte varsa böylece. Her biri koş peygamberler, karşı aldılar böylece. Ondan dua istediler, şey yaptılar. Adem babamız oradaydı. O da torunum, yavrum diye onu karşıladı böylece. Peygamberimiz her gökte imam oldu. İki kat namaz kılıyor melekler. Her gökte imam oldu. İmam oldu. Kim bilir kaç katılıyor melekler muhtemelen. Kim bilir kaç katılıyor melekler. O göklerin büyüklüğü, göklerin büyüğü. Işık hızıyla bir Samanyolu 100.000 ışık yılı. Bir Samanyolu. Artık kaç milyar ışık hızında, büyüklüğünde gökler. Melekler, saf melekler. Resulü Aleyhisselam Hazretleri öne geçti, iki yet namaz kıldır, her rekatı kıldır böyle şey. Yedi kat göklere geçildi, yedinci katta İbrahim Aleyhisselam vardı. Her gökte peygamberler vardı. Yedi kata geldi Efendimiz Hazretleri. Tabi özetlemek gerekiyor. Yedinci kat semada Beytül Mamur diye bina var. Beytül Mamur. Bu aslında dünyada da Beytül Mamur. Nuh tufanından önce. Nuh tufanı bu kaldırıldı, yedinci semaya götürüldü. Tek bir yekpare incine yapmış bu taş. Doğal olarak inciden. Yedinci semada iki kapısı var. Melekler bunu tavaf ediyorlar. İçten girip çıkıyor karşıya böyle. Melekler böyle. İbrahim Aleyhisselam da sırtını Beytül Mamur'a dayamış, oturuyor orada. Oturuyor. Bak peygamberler muhtemelen, peygamberler. Yani dünyaya çeyi çektiler. Ateşe atıldı, ateşe. Yani ateşe atıldı böyle. İbrahim Aleyhisselam. İki eli enseye bağlandı. Bezle, iki eli enseye bağlandı böyle. Beden çırı çıplak, andan doğanma söylediler. İki eli enseye bağlandı. İkiye bağladılar. Oturan macunluğa. Çekip açacak, hızla açacak, ateşle açacaklar böyle şey. Macunlukta melekler alışıyorlar. Allah'ım izleyin, kurtaralım bunu. Gidin kurtarın istemem. Melek geldi, İbrahim kurtarayım seni. Kimsin sen? Gamurları idare eden benim. Bütün bulduğu şevk ederim, söndürürüm bunu böylece. Senin işine bak. İstemedi. Mancın çekildi havada. Havadayken ateşe gidiyor. Dağ gibi ateşim yanıyor. Orman ateşi gibi böyle yanıyor. Cebrail sayım işte. İbrahim, ne olur izin ver seni kurtarayım. Sana ihtiyacın yok. Allah yalvar. Allah beni görüyor, biliyor. Da Mevlam bundan razı oldu. Mevlam buyurdu. Ya naru ey ateş! İbrahim'e soğuk serin ol. Selametle İbrahim'e. İşte dünyada çektiler ama muhteremler. Dünyada kısa tabi böylece. Şimdi İbrahim Aleyhisselam 7. katta Beyt-i Mamur'un yanında var bir arada. Melekler arasında böylece. Orada yeşil tabi böylece. Gökler bitti. Madde alemi bunlar. Bitti artık. Sıra gelişti şimdi Sidre-i Müntaha deniyor. Sidre-i Müntaha denen makam. Sidre-i Müntaha. İlk kez içeri kuşatıyor ama. Üstlerine değil böyle. Hep kuşatma böylece. Hep kuşatıyor bir tane böyle. Kuşatıyor. Sıra gelişti şimdi Sidre-i Müntaha. Cebrail Aleyhisselam makamı orası. Cebrail böylece. Orada bir ağaç varmış. Tabii odundan değil ama ağaç böylece. Artık ağacın büyüklüğünü bir Mevlam bilir. Böyle bir ağaç. Yeri kaplayan bir ağaç. Melekler var tabi orada. Cebrail sonra gelince dedi ki Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed, kardeşim Muhammed, benim makamım burası. Benim makamım burası. Buradan bir kıl ileri geçersem yanarım dedi. Yanarım, yanarım dedi kardeşim. Sidre-i Müntaha alemi ikiye bölüyor. Alem böyle böyle. Alttaki yukarı çıkamıyorlar. Üstteki aşağı inemiyorlar muhtemelen. Allah'ın düzen böyle. Nasıl geçeyim çıkamıyorlar? Şimdi her şeyin dünyada bir örneği var. Her şey muhtemelen. Balıkları bile mesela bir balık okyanusu yaşaması gerekiyor. Kimi sahilde, kimi yüzeyde, kimi altında. Eğer balığın üstte yaşaması gerekiyorsa balık aşağıda yaşayamaz muhtemelen. Yaşayamaz böyle. Altta yaşayan balık da okyanus dibinde, üstte yaşayamaz muhtemelen. Yani okyanus dibinde yaşayan balık yukarı çıksın, okyanus çatlar ve ölür muhtemelen böyle. Bakınız, yani denizde bile, aynı deniz muhtemelen. Hepsi balık bunların böylece. Allah'ın okuduğu düzen var ama, denge var, denge alemde, başbuğçlu alemde. Yaratılış mı, yaratılışı Mevlam böylece. Her balığın yeri belirli böyle. Hatta deniz dibine karışmıyor. Mevlam buyuruyor, merce bahriyelte kıyan, benuhuma berzahun la yebkıyan. İki deniz birbirine karışamıyorlar, okyanus, akdeniz. Birkaç deniz var bunun daha bu şey yapabilecek. Arada bir perde yok, duvar yok muhtemelen böyle. Bir de karışamıyorlar böyle, karışamıyorlar böyle. Hatta Kaptan Kusto, Fransız, deniz araştırmacı, ilk bunu bulmuş bu şekilde, deniz altında araştırıyor. Aktığını birbirine görüyor, üstten görüyor, birbirine karışmıyor bunlar. Sonra araştırıyor bunu, Kur'an'da bulunca Müslüman olmuş da kendisi. İşte melekler bunu diyor, melekler de. Sidre-i Müntaha arada bir engel şimdi. Alttaki melekler yukarı çıkamıyorlar. Cebrail Aleyhisselam çıkamıyor yukarıya. Kardeşim Muhammed, bir adım atarsam, bir karış gidersem yanarım, yanarım dedi böyle. Nasıl yanıyor? Ateşe mi? Yok. Cezbeyi manevide kaldıramıyor. Üstteki cezbe maneviyatı başka. Onu kaldıramadı. Yanar böyle şey. Evlilerin biri, evlilerin birine çok aşk kulluğa gelmiş. Cezbe gelmiş evlilerin birine. Evliya Allah Allah zikrederken zikrederken huzura geçmiş, geçmiş böyle yanmış, yanmış, yanmış böyle. Aşk geliyor, geliyor, geliyor. Artık kaldıramıyor artık böyle şey. Artık kaldıramıyor. Kül olacak, yanacak böyle şey. Allah'ım al benden bu hale diyor. Dayanamıyor. Bu dönemler bu alem, gördüğümüz alem değil muhtemelenler. Gördüğümüz alem değil böyle. İnsan böyle gören şu beden değil. İnsan böyle bedenin ötesinde başka varlık. Ruh insanı muhtemelen. Manevi alemler var böyle şey böyle. Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed kardeşim, yardım atarsam yanarım dedi. Yanarım böyle böyle. Hatta rivayette peygamber tuttu elinden az bir Cebrail Aleyhisselam böylece. Az bir çekmiş peygamber dedi. Başlamış titremek var. Titremek ya. Bırak beni Muhammed dedi. Daha ne muhşeyi verecek? Peygamber buyurdu ki, ya Cebrail, Beşi ne yapacaksın bu arada? Bırakırsan sen beni getirdin. Bilmem darım, sensin kılavuzum. Ne yapacaksın Beşi'nde? Ben bilmem. Bana bir emir verdi. Mevlam cehennetten yatağa gönderir, yatak. Refref diyor, refref. Yani yatağa. Ama bilinçli konuşuyor ama. Geldi muhtemelen. Selam verdi peygamberinize. Selam verdi. Ya Muhammed, beni Mevlam sana gönderdi. Beni üzerime sevme çıkaracağım. Yani bakın, Cebrail aleyhisselam melek, melek. Peygamberimiz insan, beşer. Yani peygamberimizde madde var, peygamberimizde. Kan var, şunlar, bunlar var böylece. Her şey peygamberimizde var böylece. Beşer, yani madde yaratan peygamberimiz, Cebrail aleyhisselam nurdur böyle. Öyle ki Cebrail aleyhisselam dayanamıyor, peygamberimiz daha ileri gidiyor. Daha ileri gidiyor böylece. Ne kadar gitti ileriye, nereye kadar gitti acaba? Tabi orada bizim için meşhur muhtemelen işte böyle. O alem bizim meşhur böylece. Yani Cebrail aleyhisselam çıkamadığı makamlar bize meşhur böylece. Yalnız öyle bir, bu tabi seyahat değil. Yani turistik gezi değil bu böyle. Değil böylece. Peygamberimizin her çıkışında bir perde açılıyor. Yani Mevla arada perdeler kalkıyor. Kalkıyor. Mevla'nın yaklaşma oluyor peygamberimize. Mani yaklaşma oluyor peygamberimize böyle bir şey. Peygamberimiz seni sülüküyor. Bu nedir sırrı? Mazagal basar. Hiç peygamberimizin kalbi kaymadı bir yer muhtemelen. Kaymadı bakalım. Mazagal basar göz, görüş. Zagal, zeyk kayma. Yani Peygamber Aslan Hazretleri o kadar gitti, o kadar alemleri gözlüyor. İlahi kudreti gördü Peygamberimiz, hiçbirine bakmadı ama. Peygamberimizin gönlünde Allah Allah var. Ve ma tegâ. Tegâ, kalbi de taşkınlık etmedi başka bir şeye Peygamberimizin böyle. Peygamberimizin gönlünde Allah Allah Allah. Bunun için bir kimse Allah yolunda tasavvufta biraz yürürse, ama işte bir keramet, meramet ve bir hevesi olursa yolda kalıyor muhtemelen işte. Sırf amaç Allah ise işte muradına kavuşuyor böyle işte. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi gitti. Yani ışık hızıyla şunla bunla trilyonları açtı. Açtı, geçti. Kâb-ı Kavseyn makamı deniyor. Kâb-ı Kavseyn. Kavseyn iki kavis. Kavis yay demektir. Yay yarım daire, çelik yarım daire böylece. O katılımla böylece. Kâb-ı Kavseyn iki kavis. Bunun tabi çok sırları var bunun böylece. Bazı büyük evliyullah, bunun işte yorumları böyle. İki diyorlar kavuş, iki yarım daire bir araya geldi mi, ne oluyor? Bir daire oluyor. Bir daire oluyor. Yani Aleyhisselam Hazreti Peygamber ne yaptı? Daireye tamamladı, devran tamamladı. Artık seyircilik bitti. Peygamber o hale geldi ki, Peygamber Hazreti orada geldi ki, artık Mevlamızı görecek hale geldi ya böyle muhtemelen. Makamı geçti böyle. Kâb-ı Kavseyn makamı diyor böyle. O makama geldi. Ve mübarek gözleriyle, tabi canıyla, hücresiyle, ruhlarıyla Mevlamızı gördük aslında böyle. Şimdi gerekiyor tabi bir selam vermek kaldı şimdi, selam. Allah-u Teala'ya selamun aleyküm denmez. Selam dua. Yani seni korusun. Allah kim koruyacak? Bu günah. Hatta bir gün Cebrail aleyhisselam gidiyor peygamberimize Mekke-i Mükerreme'de. Hatatçı yanımız oradaymış böyle. Cebrail aleyhisselam peygamberimize, ya Muhammed, Hatice'ye söyle, Allah ona selam gönderdi. Bakın, şu bakan bakın ya. Hatice-i Kübra var peygamberimize, hanımı. Zor günlerin kadını hanım böyle, zor günlerin kadını böyle. Hatice-i Kübra. Dört kadına biri. Dört kadın vardı, en büyük kadın işte böyle. Cebrail aleyhisselam, ya Muhammed Hatice'ye söyle, Allah ona selam gönderdi. Peygamber dedi ki, ya Hatice! Bak Cebrail aleyhisselam burada, Allah sana selam göndermiş. Aldı selamını. Aleyhisselam, hüvesselam. Hüvesselam. Allah selamdır, selam bize de bunu. Hüvesselam, Allah selamdır o. Allah selamımız demedi bak. Kuvvet selam. Allah kendini selamette mi? Resulü Aleyhisselam Hazretleri şimdi kabı kavşa makamında artık bütün perde kalktı böyle. Her engellere kalktı böyle. Hücre açıldı, zerreler yırtıldı böyle. O makyajı hale geldi. Zaten gelmese muhteremler orada erir gider peygamber. Kül olur giderdi böyle şey. Nasıl olurdu? Örnek vereyim ki akılda kalsın inşallah. Hazreti Musa aleyhisselam ulazim peygamber ama kitap sahibi. Teyat veriyorum kendisine böyle. Tur-i Sina'da Allah'ın kelamını duyuyor vasıtasız. Musa aleyhisselam. Allah'ın kelamı duyuyor vasıtasız. Cevraşına girmiyor araya böyle şey. Yine bir gün Musa aleyhisselam Tur-i Sina'da Allah'ın kelamını duyuyor. Nasıl duyuyor? Kulağı mı? Hayır muhtemelen. Yani kulak duyarsa, eğer bir cihetten gelirse, o Allah'ın sözü değildir böylece. Allah cihette münezzehtir muhtemelen böylece. Musa'nın her zerresi duyuyor. Ama bir cihet yok ama böylece. Tabii Allah'ın kelamı Celle Celal muhtemelen. Musa aleyhisselam yandı böylece. Zaten peygamber, ulazın peygamber, Yandı. Allah öyle aşık oldu ki artık dayanamadı. Ne dedi? Allah'ım erini enzur ileyk. Ne olur Allah'ım bana göster, cemalini göster. Cemalini göreyim Allah'ım. Ne buyurdu? La lenterani. Göremezsin bu da. Göremezsin. Dayanamazsın yani. Ama ileyk istiyorsan artık daha bak. Eylem daha tecelli etti, daha paramparça oldu. Ve harre Musa sayıka. Musa düştü, bayıldı muhtemelen böyle. Bayıldı böylece. Yani bakın bir Musa'nın da peygamber böylece direkt haşa Mevla'yı görmüyor da Mevla'nın daha tecellisi, duratın tecellisiyle daha toz duman oldu. Parça infrak etti daha, toz duman oldu daha. Öyle infrak kıyamet koptu sanki. Düştü, bayıldı muhtemelen. İşte Peygamber aslında o makama geliyor, Aleyhisselam Hazretleri artık melek olacak hale geldi. Mevlam da tabi selam verecek. Nasıl selam verdi? Ettehiyyatü lillah. Eyvallah. Ettehiyyatü lillah. Vesavet tayyibat. Ettehiyyat, tevhi aslında bir selam anlamına geliyor böyle şey. Bunun anlamı değişik. Bir anlamı el-mülkü lillah, mülk Allah'ın. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hatemül Enbiya, Rahmetül Alemin. Yani bütün alem adına, Mevla huzuruna vardı dünyada, bütün alem huzuruna vardı. Bu işi ne yaptım? Ettehiyyatü lillah, mülk Allah'ın mülkü. Mülk Allah'ın meleşi. Her bir zerre, her bir damla Allah'ın denetim, gözetimi, kudretini Mevlamız'ın böyle. Yani izin vermezse Mevla, bize kımıldayamıyor muhtemelen meleşi. Egemenlik, rububiyet, hakimiyet Mevlamız'ın böyle. Bir zerre başlıyor meleşi. Bir anlamı da ettehiyyatü, bütün sözlü zikirler, sözlü olan zikirler, Kur'an okuma, Mevlamızın Esma-i Hüsna'sını anma, tesbihatlar, takdisler, tekbirler, kelime-i tevhidler. Bütün bunlar, bütün varlıkların zikri ama, bütün varlıkların zikri. Bütün varlıkların böyle. Otların da muhtemelen, otların böyle. Dağların, taşların, esen yelin, akarsuların, denizlerin, meleklerin, hayvanların böyle. Kuşların, kuşların böyle. Ne kadar varlık varsa yerde, gökte, hepsinin bu sözü zikirleri. Lillah, lam istikak. Ancak Allah'ın hakkı Allah'a mahsustur. Ne buyuruyor Mevlamıza. Mevlam'ın hakkıdır. Öne geçelim inşallah, arkada gelenler oluyor böyle. Dolun hesapları inşallah. Bütün varlıkların zikirleri, tesbihatları, tehlilleri hepsi Allah'a mahsustur, onun hakkıdır. Tabi kim hakkı olabilir ki başka Allah'tan başka? Bir konu muhtemelen. Ve salavatü ve tayyibatü. Salavat nedir? Bedeni ibadetler. bedensel ibadetler, hac, namaz, cihat ne varsa böyle, meleklerin de beden ibadetleri, bütün varlıklar ibadetleri. Mesela muhteremler, horoz, öter horoz böyle şey. Horoz zaman gelir, şey bir başını diker, iki elinize kalkar, kanadı böyle çırpar, çırpar, çırpar. Onun namazı olan, namazı muhterem, namazı böyle. Hadis-i Şerif buyuruyorsun böyle, namazı böyle. Horoz öttü mü, orada mutlaka melek vardır böyle. Kuşlar öterler, kuşlar bazen doğuşta böyle, saf, Fatih ile büyüyor, saf saf böyle. Hele akşam üzeri kuşların namaz vakti kuşların böyle. Önde liderleri vardır, arkada böyle saf saf olurlar kuşlar. Önde liderleri böyle bir dolaşırlar böyle. Ben tavaf ederim böyle. Ederken hem öterler hem kanı çırparlar muhtemelen. Onların bu ibadetleri, zikirler muhtemelen. İnsan olur gafil, insan biz gafil muhtemelen. Dalıyız dünyaya. Ey bak şunlar, bunlar, eşyalar, zevkler, yiyecekler, içecekler, onlara beş gülürken Allah'tan gafiliz. Sana ne oluyor? Elde bir şey kalıyor mu? Sıfır az, elde bir şey kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Her bir zerre Allah diyor. Her bir zerre Allah zikrediyor evvela. Elektronlar mesela. Atılmış etrafı elektronlar muhteremler. En zikir büyük onlar zikirler evvela. Aşkı geliyorlar, dönüyorlar evvela. Aşk ile evvela. Onu döndüren güç, kuvvet kim muhteremler? O böyle şey. Ve salavat, bütün bedeni ibadetler, bütün varlıkların ve tayyibat, insanlar özel mali ibadetler, paralı ibadetler. Kurban kesmek, şunu yapmak, para vermek, zekat vermek, bunun gibi bunlar da insana mahsustur. Allah'ın hakkıdır, ona mahsustur. Peygamber Aleyhisselam Mevlamız'a bir selam verdi bu şekilde. Mevlam aldı selamını. Şöyle buyurdu, Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Esselamı benim selamım. Aleyke sana olsun, sana. Ke zamir, sana anlamına geliyor. Eyyühen nebiyyü. Ey yüce nebi peygamber. Nebi zişan. Daha ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'ın bütün rahmeti, bereketleri. Berekat, bereketleri. Bereket burada çoğu sigasıyla geliyor. Berekatı çoğu sigasıyla geldi. Bereket, nama, büyüme ve devamlı anlamına geliyor böyle. Yani Ümmet-i Muhammed'in devamlı anlamına geliyor böylece. Buyurdu, Habib Muhammed'im bütün selam, selamet, diyor hadis selameti, her şeyim sana olsun. Burada yalnız Resulullah Peygamberimiz zaman bu. Aleyke, burada ke sana. Tekil muhat olmuş oluyor. Aleyke, ey nebi zişan, selam rahmetin sana olsun. Peygamber bir durdu böylece, aklına ümmeti geldi. Biz geldik aklına, biz geldik aklına. Ümmet aklına geldi. Ümmeti, o mahşer gününde ne olacak ümmeti, ne olacak onun halleri böyle. Kızın güneş altında, beyin kaynayacak, kaynayacak beyin. Ayakları yanacak, izdihamdan insan ter olacaklar böyle. Dinler sarkmış, yer kurumuş, nefesleri kokuyor. Gözler korkudan, yuvasından fırlıyorlar böylece. Aklının ümmetinin mahşerdeki durumu gelir Peygamberimizin. Şöyle buyurdu cevaben, Esselamu aleyna, Allah'ım o selamın bize olsun. Burada aleyna, aleyya olsa bana olur böyle. Aleyna bize. Kimi kastetti? Bütün peygamberlerin cevabı. Peygamber hepsi olsun. Daha ve alâ ibâdillâhi sâlihîn. Bütün Allah'ın salih kulları, ne kadar Allah'ın salih kulları varsa, hepsine olsun. Biraz öne alalım muhtemelen inşallah, biraz öne alalım inşallah. Ayakta kalanlar oldu cemaatten. Burada boş yere bak, bu tarafa gelin inşallah. Şimdi burada bir duralım muhteremler, şurada biraz da duralım böylece. Ve alâ ibâdillâhi sâlihîn. Bütün salih kulları olsun Allah'ın, salih kulları olsun böyle, hepsine salih kulları. Kim Allah'ın salih kulları? Kimin sağ defterinde sahibi çoksa, kimin gönlü ahirete mevla dönükse, bu Allah'ın salih kulları muhteremler. bir insanın gönlü Allah'a yönelmiş, ameli salihi çok, sevabı çok, günahdan kaçınıyor. Ama arada bir günah da olsa bile tevbe ediyor, nasıl dönüyor böylece? Şimdi gerek o zamanda, gerek günümüzde, gelecek gelir çağlarda muhteremler ve gerek eski peygamber ümmetleri böyle. Ne kadar Mevlamızın salih kulu varsa hepsi o duaya müşterek orada mı? Hepsi muhteremler. Resulullah'ın Aleyhisselam Hazretleri'nin Miraç'taki duasına müşterek böyle. Yani bizler şu anda eğer Allah'ın salih kulu isek, gönlümüz Allah'a yönelmişse, haramdan kaçıyorsak, sevabın çoksa, bize gelin muhtemelen. Hocam, özür dilerim. Cemaatimizin şeyleri, hava biraz uçuyor. Cemaat bir yere geçsin, dışarıda insan kalmasın. Hadi Cebrail Aleyhisselam tabi oraya gelemedi. Cebrail Aleyhisselam gelemez tabi. Nedeni anlattık orada baştan. Ancak Cebrail Aleyhisselam makamı duyuyor ama bunu. Duyuyor muhteremler. Hadi Cebrail Aleyhisselam duyunca bu peygamberimizin bu teyyip meselelerine böylece tabi Allah Cebrail buyuruyor. Resulullah ona cevap veriyor. Şu alem adına, hep adına Cebrail Aleyhisselam aşağı geldi o da böyle. Aşağı geldi bulunduğu yerden. Yandı o da. Başladı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü dedi. Derken ne kadar melek varsa göklerde hepsi bunu söyledi muhtemelen. Bütün melekler böylece. Ne kadar melek varsa göklerde Cebrail Aleyhisselam başlamak üzere hepsi bunu kuru halinde bunu söyledi muhtemelen. Yani gökler çınladı, arş titredi, sallandı arş alem. Alem başka alem oldu, cennet başka cennet oldu. Alem nura gark oldu böyle, başka bir haller oldu. Bunu söylediler orada. İşte namazda elhamdülillah biz okuyoruz bunu namazda muhtemelen. Okuyoruz böyle şey. Okuyoruz ama değerini bilemiyoruz muhtemelen. Peygamber diyor ki, Mevlamıza ya Rabbi, ya Rabbi bir ana baba bir seyahate gidince dönüşte evladına, yavrularına bir hediye götürür. Ben de buraya geldim Allah'ım. Ümmetim buna hediye götürür ümmetime. Hediye götürür, hediye götürür ümmetime. Ne götüreyim? Mevlam buyurdu namaz. Namaz. 50 vakit namaz günde. Aşağı yukarı yarım saatte bir namaz. Ne bir namaz böyle? 24 saatte günde 50 vakit namaz ümmetine bunu götür. Peygamberin Musa'nın tanı şu bol derken böylece Peygamber baktı ki ümmeti bunu kılamazlar. Tabii kılamazdık. Yani mecburuz başka da. Allah'ım ümmetim zayıf ümmetim böyle. Hele ahir zaman ümmetim dünyada olacaklar, işleri çoğalacak, her şey meşhur olacak, muazzam bir haller olacak ağır zamanda, bunu kılamaz Allah'ım. İndir bunu, 40'a indi böyle, 30, 20'ye indi, 10'a indi, yani yine yalvardı, secde yalvarıyor. Allah'ım ne oldu, biraz daha indir, 5'e indi, 5'e indi. Şimdi namazın vakitleri muhtemelen, vakitleri böylece. Neye önce 50, neye sonra 5'e indi? Hiçbir şey boş değil. Evliya bile konuşsun, boş konuşmaz. Bunun bir sırrı vardır böyle şey. 24 saatte 50 vakit var böyle. Biyolojik makam vardır böylece. İnsanı etkileyen 50 vakit vardır. Küçük bunlar böyle. 5 tanesi büyük. 5 tane büyük böyle. 45 küçükler silindi. 5 büyük yıldız gibi parlak o vakit kaldı böyle. Biyolojik zamanlar var böyle. 5 tane böyle şey. Etkileyen, duygulandıran böyle. Ama Peygamber üzüldü ama şimdi 50 vakit olsa tabi sevabı daha çoktu. 5'e indi, çok az. Acaba yeter mi Musa ümmetini kurtarmaya acaba? Üzüldü. Gördü Allah Celle Celaluhu. Habibim Muhammed arşa bak. Baktı. Kim bir hasene gelirse Ona aşı emsali 10 katı var böylece. Mevlam 50 vakitli 5'e indirdi ama sevabı ona katladı. Ona çarpı 5'i oldu 50 vakit muhteremler. 50 vakit oldu böylece. Yani şimdi bir iki 5 tane kılınca 50 vakitin sevabı kişi yazılıyor muhteremler böylece. Yazılıyor. Ve orada bir de Bakara son iki ayet-i kerimesi. Orada Peygamber verildi muhteremler verildi böylece. Tam Mevla izniyle Aleyhisselam Hazretleri tekrar Cebrail makamına geldi. Cebrail Aleyhisselam'la beraber tekrar Kudüs'e, İksir Asya'ya geldi. Daha bir duruyor da, bırak orada, bırak. Ve böyle yine Burak'a bindi. Yine Mekke'ye mükerreme geldi. Geldi. Henüz daha yattığı yer daha soğumamıştı. Yattığı yer daha henüz daha soğumamıştı. Oraya geldi muhtemelen. Sonra tabii oğullar oldu böyle, inkar ettiler, ettiler böylece. Bir kısım müşrik gitti Ebu Bekir evine. Ya Ebu Bekir, sen Kudüs'e gittin değil mi? Gittim tabii ya. Buraya kaç günlük yol en kısa, en seri olarak gidip gelme. İnsan çok hızlı gitse en azından bir ay lazım. Baktılar senin peygamberdir Muhammed derler, gidip gelmiş gece buraya. Olabilir mi bu? Söylüyorsa doğrudur mu? Adı Sıddık olan kaldı böylece. Şimdi muhterem cemaatimiz mübarek geceler böyle, kandil geceleri, hele Miraç olayı böyle, Peygamberimizin en büyük mucizesi böyle. Başka kimseye Cebrail nasip olmayan bir makam böyle. Öyle bir makam. Gerçekten yani bu gecenin kutsiyeti, kutsalığı çok çok büyük ama muhteremde. Çok muazzam büyük bir şeydi böylece. Yalnız bir geceyle bunu geçiştirmeye kalkarsak bundan yararlanamayız muhtemelen böyle. Yararlanamayız böyle şey. Nedir bundaki amaç? Yani değişmemiz gerekiyor. Bir silkememiz gerekiyor böyle. Titrememiz gerekiyor böyle. Günah dökmemiz gerekiyor muhtemelen. İnşallah böyle değişelim muhtemelen böyle. Allah'a yönelelim. Zaten döneceğiz ona. Tevbe edelim muhtemelen Mevlamıza. Ona yönelelim. Allah'a dönelim muhtemelen. Bir de nedir? Miracın aslı da namaz muhteremler. Kendimizi beş namaz kılmaya zorlayalım. Yani namaz kılmamaya bir işte, aramayalım dedi. Aramayalım buna böylece de. Yani namaz kılmaya zorlayalım inşallah Teala. Ve öyle Ümmet Muhammed'e mübarek etsin miracı muhteremler. Hepinizin mübarek kılmaya inşallah. İlahi Teala Fatiha.